Καλώς ήρθατε στα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Σιρώνη. Βραδινές ιστορίες ανεξεχνίας των αισθήσεων και περίεργων ονείρων. Λέξεις που βαλμένες στη σειρά αφηγούνται τρόμους, μυστήρια και εκπλήξεις. Συμπτώσεις μέσα από το πέρασμα των ανθρώπινων στιγμών. Συμπτώσεις χρόνου, μήνες και εποχές και συμπτώσεις πόλεων. Απ' τη μια το αποκλεισμένο ουράν. Και απ' την άλλη μεγάλη και μόνιμη οικισμή με πολλά σπίτια, κατοίκους και διάφορες διοικητικές, οικονομικές ή άλλες υπηρεσίες. Οι σημερινές πόλεις. Όλα ξεκινάνε όταν στις 16 Απριλίου το πρωί ο γιατρός Ριέ, καθώς έβγαινε από το σπίτι, σκόντεψε πάνω σε ένα ψόφιο ποντίκι στη μέση του πλατήσκαλου. Ο γιατρός αναλογίζεται ότι η ύπαρξη αυτού του νεκρού τροκτικού ήταν παράξενη και πιθανόν να προϊόνιζε μεγάλα δεινά. Οπότε και αναφέρει αμέσως το γεγονός στον θηρορό. Αυτός απλά επιμένει ότι επρόκειτο για φάρσα. Στη συνέχεια, διαβεβαιώνει με κάποια έπαρση ότι δεν υπάρχουν ποντίκια στο κτίριο. Έτσι κάνουν οι ήρωες του Καμί. Εθελοτυφλούν απέναντι στις πρώτες ενδείξεις μιας αναπάντεχης και απίστευτης πανδημίας, και έτσι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με περίεργες συμπτώσεις κοντά έναν αιώνα μετά. Απαντήσεις δεν θα υπάρξουν. Μόνο εξιστορήσεις. Μυθιστορηματικές. Που τόσο προσωμιάζουν την αφήγηση γεγονότων ή προαναγγέλουν το μέλλον που ζούμε τώρα. Ο γιατρός συλλαμβάνει και άλλες σκηνές αρουραίων που κοίτονται νεκροί στους σκουπιδοτενεκέδες φτωχών γειτονιών, ενώ όλη η πόλη μιλάει για αυτά τα τροκτικά που βγαίνουν από τους υπονόμους λόγω της πείνας που μαστίζει το είδος τους. Έτσι, τα ποντίκια πληθαίνουν στην πόλη, ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα κρούσματα της πανόλης. Η πολιτεία εξαναγκάζεται να ακολουθήσει αυστηρά μέτρα. Μόνο όταν παρατηρηθεί ότι ο ρυθμός των θυμάτων ακολουθεί πια η γεωμετρική πρόοδο. Οι μετακινήσεις διακόπτονται και η μικρή πόλη βρίσκεται πια σε καραντίνα. Οι κάτοικοι φοβούνται, καταναλώνουν και είναι ανέτοιμοι, όπως είναι άργη φυσικό και ανθρώπινο, μπροστά στον απίστευτο επικείμενο θάνατο. Μέσα στο παράλογο των σελίδων για τη καθημερινότητα παρατηρεί τη ματαιοδοξία και η απελπισία. Έτσι, κοιτώντας από το παράθυρο την πόλη που δεν είχε αλλάξει. Μόλις τότε άρχισε ο γιατρός Ριέ να αισθάνεται μέσα του τη γέννηση αυτής της ελαφριάς αηδίας μπροστά στο μέλλον που ονομάζουμε ανησυχία. Ο Αλμπέρ Καμί γεννήθηκε στην Αλγερία το 1913. Κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσής του προσβάλλεται από φυματίωση η οποία τον εξουθενώνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτή η παράλληλη πορεία του με τον θάνατο τον οθεί να καταφύγει στη φιλοσοφία της ζωής και στον σκεπτικισμό. Έτσι, σε όλη του την πορεία είναι κάθετα αντίθετο στη λογική. Και δεν εντάσσεται σε κάποιο σύστημα ή δόγμα. Απορρίπτει τον χριστιανισμό και υπερασπίζεται όπου και αν βρεθεί τους απανταχού αδυνάτους και μιέχοντες. Το αλληγορικό έργο του, η Πανούκλα, κυκλοφόρησε το 1947. 10 χρόνια μετά τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 4 Ιανουαρίου 1960 σκοτώνεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Γαλλία. Την αφήγηση μέρους της Πανούκλας θα συνοδεύσουν ηλεκτροακουστικά και έργα ηλεκτρονικής μουσικής του σήμερα και του χθες, με ιδιαίτερες συνθέσεις καλλιτεχνών από τα πέρατα του κόσμου που δημιουργούν στο φως του φεγγαριού. Αλλά το ζήτημα της πτώσης έχει άλλη βαθύτητα. Ο θάνατος, όπως ξέρουμε, είναι πηγή όλων των μύθων. Αν φανταστούμε μια ανθρωπότητα χωρίς νεκρούς, θα είναι ένα φτωχό τυποτένιο πράγμα. Μόνο οι νεκροί δίνουν βάθος στις ψυχές των ζωντανών. Thank you. Thank you. και γύρω από τους αθανάτους των ερήμων και των περιβολιών, τα θνητά φυτά και οι άνθρωποι ζουν και υπάρχουν. Ο ουρανός είναι απίθυνος και η θάλασσα πανδέλου. Οι άνθρωποι, όπως και τα φυτά, ζουν την ζωή του. Εκ πρώτης όψεως τα πάντα φαίνονται αλλοπρόσαλα, όμως μια πλέον προσεκτική θεώρηση του συνόλου καταδεικνύει στα έκθαμβα μάτια των παρατηρητών ότι παντού υπάρχει μια καταπληκτική συνέπεια, μια δομή, μια αρχιτεκτονική, όχι όμως της επιστήμης ή της τέχνης, μα της φύσεως. Μη καταλήγουσα εις καμίαν οριστικήν μορφήν, όπως εις τας λιθοδομάς ή τα άλλα κτίσματα, μα που αποτελεί την καταπικίλα διαστήματα προσωρινήν όψιν μιας αείποτε εξελισσωμένης εντελεχίας, μιας αείποτε πολλαπλασιοζωμένης διαρθρώσεως και επικοινωνίας, ενός αείποτε τελουμένου μυστηρίου που άλλοι το ονομάζουν κόσμον, άλλοι χάος ή αρμονία και άλλοι θεούσοφία. Μέσα εις αυτήν την απέραντον μεγαλοσύνην και τα μικρά και τα παραμικρά έχουν την πλήρη σημασία των και την ανυπολόγιστον βαρύτητά των. Και εντός της αδιαπτώτου παρουσίας του αναμφισβητήτου αυτού συνόλου των μικρών και τεραστίων, των ορατών και αοράτων, των λογικών και παραλόγων, ο πίσω και γύρω από τους αθανάτους που φύονται και εις τους κρυμνούς και ζουν και εις τας ερήμους, τα θνητά φύτα, τα ζώα και οι μισοί άνθρωποι, όλοι μαζί παρά των θάνατων εις αιώνατον απάντα ακμάζομαι. Thank you. Monstrous and sweet, preposterously vacuous and simultaneously arrogant, rowdy, musical, illiterate, lover, scruffy, John Bill. Hello, we're making a sort of record for the BBC which features Bridget St. John and Ron Geeson and Sweet Marriage and the Radiophonic Workshop and White Noise, and I was told to try and think of all kinds of profound reasons why we are doing it, but I don't in fact have any reasons, so just listen to it instead. And try and work out your own reasons. And it has been said by very reliable critics that I have the most boring voice in British radio, although Pete Drummond and Mike Raven will contest this fairly strongly. I have a letter here which says, at a time when the BBC is claiming the need to economise, I find it monstrous that anyone who could make such preposterously vacuous and simultaneously arrogant pronouncements on rowdy musical literates should be kept on his payroll. Preposterous and scruffy moron. Another lovely description of the movie. Is that enough? Thank you. Τα παράξενα περιστατικά που καταγράφονται στο χρονικό αυτό συνέβησαν το 1940 κάτι στο Ωράν και θεωρήθηκαν γενικά εκτός τόπου και έξω από το συνηθισμένο. Εκ πρώτης όψεως, το Ωράν είναι μια πόλη σαν όλες τις άλλες, μια γαλλική επαρχία της Αλγερινής Ακτής. Πολύ άσχημη, κατά γενική νομολογία, που μοιάζει ωστόσο γαλήνια και χρειάζεται να περάσει λίγος καιρός για να καταλάβεις τι είναι εκείνο που την κάνει αλλιώτικη από τα ανάλογα εμπορικά κέντρα σε άλλα πλάτη της γης. Γίνεται, ας πούμε, να φανταστείς μια πόλη χωρίς περιστέρια, χωρίς δέντρα, χωρίς κήπους, όπου δεν θα ακούσεις φτερά να χτυπούν, μήτε φύλλα να θροίζουν, έναν τόπο ουδέτερο. Την αναλογή των εποχών την καταλαβαίνεις μόνο από τον ουρανό. Η άνοιξη αναγγέλλεται μόνο από την ποιότητα του αέρα και από τα καλάθια με τα λουλούδια που φέρουν οι μικροπολιτές από τα προάστια. Είναι μια άνοιξη που πουλιέται στο παζάρι. Το καλοκαίρι, ο ήλιος πυρπολεί τα ξεραμένα σπίτια και σκεπάζει τους τοίχους με γκρίζα τέφρα. Τότε πια δεν μπορείς να ζήσεις πουθενά, μόνο στο νήσιο των κλειστών μπατζουριών. Το φθινόπωρο, αντίθετα, πνίγεται στη λάσπη. Οι ωραίες μέρες έρχονται μόνο το χειμώνα. Ένας βολικός τρόπος για να κάνεις τη γνωριμία μιας πόλης είναι να μάθεις πώς δουλεύουν οι άνθρωποι της, πώς ερωτεύονται και πώς πεθαίνουν. Στη μικρή μας πόλη όλα αυτά γίνονται μαζί, με τον ίδιο ξέφρενο και αφηρημένο τρόπο, και φταίει το κλίμα της. Θέλω να πω, έτσι πλήττουμε και έτσι κολλάμε συνήθειες. Οι συμπολίτες μας δουλεύουν πολύ, μα πάντα για να πλουτίσουν. Πάνω απ' όλα τους ενδιαφέρει το εμπόριο και κύρια σχολεία τους είναι, κατά τη δική τους έκφραση, οι δοσοληψίες. Φυσικά, απολαμβάνουν και τις μικρές χαρές. Αγαπούν τις γυναίκες, το σινεμά και τα θαλάσσια μπάνια. Ωστόσο, πολύ λογικά, κρατούν αυτές τις απολαύσεις για το Σαββατόβραδο και την Κυριακή και τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδος πασχίζουν να κερδίσουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Τα βράδια που τελειώνουν από το γραφείο συναντιούνται κάποια συγκεκριμένη ώρα στα καφενεία, κάνουν βόλτες στην ίδια λεωφόρο ή στρογγυλοκάθονται στα μπαλκόνια τους. Οι επιθυμίες των νεότερων είναι βίαιες και δεν κρατούν πολύ, ενώ τα πάθη των ηλικιωμένων περιορίζονται στο πιλιάρδο, τα φιλικά γεύματα και στους κύκλους όπου παίζονται χοντρά ποσά στα χαρτιά. Το δίχως άλλο, θα πείτε πως όλα αυτά δεν είναι αποκλειστικά γνωρίσματα της πόλης μας και πως τα ίδια κάνουν όλοι οι σύγχρονοί μας. Το δίχως άλλο, σήμερα, είναι φυσικό να βλέπεις τους ανθρώπους να δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ και έπειτα να διαλέγουν αν θα χάσουν στα χαρτιά, στο καφενείο ή στις κουβέντες τον υπόλοιπο καιρό της ζωής τους. Υπάρχουν όμως πόλεις και τόποι όπου οι άνθρωποι, κάπου-κάπου, υποψιάζονται και άλλα πράγματα. Κατά κανόνα, ούτε αυτό τους αλλάζει τη ζωή τους. Φτάνει που υποψιάζονται. Και αυτό είναι πάντα ένα κέρδος. Το Ωράν όμως είναι φαινομενικά μια πόλη χωρίς υποψίες που θα πει μια πόλη εντελώς σύγχρονη. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διευκρινίσουμε πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι εδώ. Άντρες και γυναίκες αφήνονται να κατασπαραχτούν ακαριαία σε εκείνο που ονομάζεται ερωτική πράξη ή πάλι επιδίδονται στη μακρόχρονη συνήθεια του ζεύγους. Ανάμεσα στα δύο άκρα δεν υπάρχει τις περισσότερες φορές μέση οδός. Ούτε και αυτό είναι βέβαια πρωτότυπο. Στο Ωράν, όπως και αλλού, η έλλειψη χρόνου και περισυλλογής σου επιβάλλει να αγαπάς και να αγαπιέσαι χωρίς να το ξέρεις. Το πρωτότυπο στην πόλη μας είναι η δυσκολία που συναντάς όταν θέλεις να πεθάνεις. Ο όρος δυσκολία δεν είναι ωστόσο ακριβής και θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για αμηχανία. Δεν είναι καθόλου ωραίο να αρρωσταίνεις. Υπάρχουν όμως πόλεις και τόποι που ρέπουν προς την αρρώστια και όπου με κάποιον τρόπο μπορείς να φεθείς. Κάθε άρρωστος έχει ανάγκη από στοργή. Του αρέσει να κουμπάει κάπου και αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Στο Ωράν όμως, οι κλιματολογικές υπερβολές, η σπουδαιότητα των επιχειρήσεων που διεξάγονται, η ασημαντότητα του διακόσμου, το ακαριαίο λυκόφως και η ποιότητα των ειδονών, όλα αυτά απαιτούν καλή υγεία. Εδώ ο άρρωστος είναι μόνος. Σκεφτείτε λοιπόν κάποιον που πεθαίνει, παγιδευμένος πίσω από εκατοντάδες τοίχους που τρίζουν από τη ζέστη, ενώ την ίδια στιγμή ένας ολόκληρος πληθυσμός στα τηλέφωνα ή στα καφενεία μιλάει για συναλλαγές, φορτωτικές, γραμμάτια. Τότε θα καταλάβετε πόσο άβολος είναι ο θάνατος, έστω και αν είναι σύγχρονος, όταν συμβαίνει σε ένα άνυδρο περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να σας έδωσαν μια ιδέα για την πόλη μας. Και ύστερα δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Το μόνο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η κοινοτοπία της πόλης και της ζωής. Φτάνει να αποκτήσεις δικές σου συνήθειες και τότε οι μέρες περνούν χωρίς δυσκολία. Και από τη στιγμή που η πόλη μας ευνοεί ακριβώς τη συνήθεια, θα λέγαμε πως όλα πάνε καλά. Από την άποψη αυτή, το δίχως άλλο, η ζωή δεν είναι διόλου παθιασμένη. Επιπλέον, στην πόλη μας κανείς δεν ξέρει τι θα πει αταξία. και ο γαλλικός πληθυσμός, συμπαθητικός και δραστήριος, προκαλεί πάντοτε και δίκαια την εκτίμηση του ταξιδιώτη. Αυτή η πόλη, διόλου γραφική, χωρίς βλάστηση και χωρίς ψυχή, επιδρά στο τέλος κατευναστικά, υπνοτικά. Πρέπει όμως να προσθέσουμε πως η θέση της είναι μοναδική. Πάνω σε ένα γυμνό οροπέδιο τριγυρισμένο από φωτεινούς λόφους και μπροστά της απλώνεται ένας καλοσχηματισμένος κόλπος. Και είναι κρίμα που δεχτίστηκε προς το μέρος του κόλπου, γιατί όταν βγαίνεις από την πόλη, δεν βλέπεις πουθενά θάλασσα και πάντα πρέπει να την αναζητάς. Έπειτα από όσα είπαμε, είναι εύκολο να ομολογήσουμε ότι κανένας συμπολίτης μας δεν μπορεί να περίμενε όσα έγιναν την άνοιξη εκείνης της χρονιάς και που, όπως συνειδητοποίησαμε αργότερα, υπήρχαν προάγγελοι κάποιων πολύ σοβαρών γεγονότων που θα καταγραφούν σε αυτό το χρονικό. Τα γεγονότα αυτά θα φανούν εντελώς φυσικά σε μερικούς, ενώ άλλοι αντίθετα θα τα βρουν απίστευτα. Ο χρονογράφος όμως δεν μπορεί να δώσει σημασία σε παρόμοιες αντιρρήσεις. Δουλειά του είναι να πει απλώς αυτό έγινε, όταν είναι βέβαιος πως έγινε, και πως αυτό που έγινε είχε αντίκτυπο στη ζωή του κόσμου, και ότι χιλιάδες μάρτυρες είναι έτοιμοι να βεβαιώσουν με την καρδιά τους την αλήθεια των λεγόμενων του. Κατά τα άλλα, ο αφηγητής, που θα το γνωρίσετε σε λίγο, δεν θα είχε καμιά δουλειά να εμπλακεί σε μια τέτοια επιχείρηση αν η τύχη δεν είχε φέρει στα χέρια του τις καταθέσεις αρκετών μαρτύρων και αν η δύναμη των πραγμάτων δεν τον είχε μπλέξει στα όσα πρόκειται να διηγηθεί. Όλα αυτά τον εξουσιοδότησαν να αναλάβει το έργο του ιστορικού. Εννοείται πως κάθε ιστορικός, έστω και ερασιτέχνης, βασίζεται πάντα σε ντοκουμέντα. Το ίδιο ισχύει για τον αφηγητή αυτής της ιστορίας, που καταθέτει πρώτα-πρώτα τη δική του μαρτυρία και έπειτα τις μαρτυρίες τρίτων, γιατί ο ρόλος του τον υποχρέωσε να συγκεντρώσει όσο το εμπιστεύτηκαν τα πρόσωπα αυτού του χρονικού, καθώς και τα κείμενα που έπεσαν τυχαία στα χέρια του. Ο αφηγητής σκοπεύει να ανατρέχει σε όλα αυτά όταν το κρίνει αναγκαίο, καθώς και να τα χρησιμοποιεί κάτω δοκούν. Σκοπεύει επίσης, καιρός είναι όμως, να αφήσουμε τα σχόλια και τις επιφυλάξεις και να μπούμε στην αφήγηση. Τα γεγονότα των πρώτων ημερών απαιτούν αναλυτική εξιστόρηση. Ημέρα των Αγίων Πάντων, ημέρα των νεκρών, στις αρχές του Νοέμβρη, δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη εκείνη τη χρονιά. Βέβαια, είχε βάλει το χεράκι του και ο καιρός. Είχε γυρίσει απότομα και όψιμες ζέστες έδωσαν ξαφνικά τη θέση τους στις δροσιές. Ένας κρύος άνεμος φυσούσε τώρα χωρίς σταματημό, όπως και τις άλλες χρονιές. Πελώρια σύννεφα διέσχιζαν απ' άκρη σ' άκρη τον ορίζοντα, σκιάζοντας τα σπίτια στο πέρασμά τους. Και έπειτα έφευγαν και άφηναν πάλι να πέσει το χρυσό, παγωμένο φως του νοεμβριάτικου ουρανού. Τα πρώτα διάβροχα έκαναν την εμφάνισή τους. Τώρα όμως, ανάμεσά τους πρόσεχες πολλά που γυάλιζαν, ντυμένα με καουτσούκ. Οι εφημερίδες έλεγαν πως δύο αιώνες πριν, στη μεγάλη πανούκλα της Γαλλίας, οι γιατροί ντύνονταν με λαδωμένα υφάσματα για λόγους προστασίας. Τα μαγαζιά εποφελήθηκαν και ξεπούλησαν όλο το στόκ των παλιωμοδίτικων ρούχων, με τα οποία ο Κοσμάκης περίμενε να εξασφαλίσει την ανοσία του. Μα όλα τούτα τα σημάδια της εποχής δεν μας έκαναν να ξεχάσουμε πως τα νεκροταφεία είχαν ρημάξει. Άλλες χρονιές τα τράμ ήταν γεμάτα από τη γλυκιά μυρωδιά των χρυσάνθεμων και οι γυναίκες όδευαν ομαδικά στα μέρη όπου αναπαύονταν οι συγγενείς τους για να στολίσουν με λουλούδια τους τάφους. Ήταν η μέρα που καθένας προσπαθούσε να ανταμείψει τους πεθαμένους για τη μοναξιά και τη λύθη τόσων μηνών. Όμως, εκείνη τη χρονιά, κανείς δεν είχε όρεξη να σκεφτεί τους νεκρούς, γιατί αρκετά τους είχε σκεφτεί ως τώρα. Και ποια ημέρα δεν απαιτούσε να ξαναγυρίσουμε κοντά τους με κάποιες τύψεις και πολλή μελαγχολία. Οι νεκροί δεν ήταν πια εξεχασμένοι, που τους επισκέπτεσαι μια μέρα το χρόνο για να δικαιολογηθείς. Ήταν οι παρήσακτοι, που ο καθένας μας ήθελε να τους ξεχάσει. Να γιατί, εκείνη τη χρονιά, η γιορτή των νεκρών καταργήθηκε ως διαμαγείας. Σύμφωνα με τον Κοτάρ, που οι κουβέντες του γίνονταν όλο και πιο ειρωνικές όπως είχε προσέξει ο Ταρού, τώρα πια κάθε μέρα ήταν γιορτή των νεκρών. Και αλήθεια, οι χαρούμενες φωτιές της Πανούκλας έκαιγαν κάθε μέρα και πιο γιορταστικά μέσα στο κρεματόριο. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο αριθμός των νεκρών είχε πάψει να μεγαλώσει. Όμως η Πανούκλα έμοιαζε να έχει στρογγυλοκαθίσει σε ένα σημείο παροξυσμού και εκτελούσε τους καθημερινούς της φόνους με την ακρίβεια και την τάξη ευσυνείδη του δημόσιου υπαλλήλου. Καταρχήν, αυτό ήταν καλό σημάδι κατά την κρίση των αρμοδίων. Για τον Δόκτωρα Ρισάρ, ας πούμε, το διάγραμμα της πρόοδου της Πανούκλας με τη μακριά οριζόντια γραμμή που είχε διαδεχτεί την κατακόρυφη της ανόδου ήταν πολύ ανακουφιστικό. «Το διάγραμμα είναι καλό. Είναι έκτακτο», έλεγε. Κατά τους υπολογισμούς του, η αρρώστια είχε φτάσει σε ένα επίπεδο, όπως έλεγε, του λοιπού μόνο τη φθήνουσα μπορούσε να ακολουθήσει. Ο γιατρός υποστήριζε πως ευθυνόταν ο νέος ορός του Καστέλ, που είχε πράγματι γνωρίσει μερικές αναπάντεχες επιτυχίες. Ο γερο Καστέλ δεν είχε να του αντιτάξει τίποτα. Πίστευε όμως ότι δεν χωρούσαν προβλέψεις, επειδή η ιστορία των επιδημιών ανέφερε και ευνίδιες εξάρσεις. Η νομαρχία, που καιρό τώρα ήθελε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, αλλά η Πανούκλα δεν της έδινε την ευκαιρία, σκεφτόταν να συγκαλέσει ιατρικό συμβούλιο για την έκδοση κάποιου πορίσματος σχετικά με το επίμαχο ζήτημα, όταν ο Δόκτωρ Ρισάρ υπέκυψε στην Πανούκλα, πάνω στην ώρα που η αρρώστια είχε φτάσει σε ένα επίπεδο. Και μπροστά στην περίπτωση αυτή, που ήταν αναμφίβολα εντυπωσιακή, αλλά στο κάτω-κάτω δεν αποδείκνει τίποτα, οι αρχές το γύρισαν στην απεσιοδοξία, με την ίδια συνέπεια που είχαν επιλέξει κάποτε την αισιοδοξία. Όσο και τον Καστέλ, συνέχισε να καλλιεργεί τον ορό του με μεγάλη επιμέλεια. Τελικά δεν είχε μείνει δημόσιος χώρος που να μην είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο ή σε λοιμοκαθαρτήριο, και μόνο το κτίριο της νομαρχίας σεβάστηκαν επειδή το δικαίωμα του συναθρίζεστε, προϋπέθεται την ύπαρξη κάποιου χώρου. Σε γενικές γραμμές όμως, και χάρη στη σχετική στασιμότητα της Πανούκλας εκείνη την εποχή, το σχήμα που είχε οργανώσει ο ΡΙΕ αποδείχτηκε αποτελεσματικό. Γιατροί και βοηθητικό προσωπικό που κατέβαλαν εξαντλητικές προσπάθειες δεν χρειάστηκε ούτε καν να διανοηθούν ότι θα αναγκάζονταν να τις πολλαπλασιάσουν. Απλώς εξακολούθησαν κανονικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το υπεράνθρωπο έργο τους. Η πνευμονική παραλλαγή της νόσου, που είχε ήδη εκδηλωθεί, πολλαπλασιαζόταν τώρα από άκρης άκρης της πόλης. Λες και ο άνεμος άναβε και φούντωνε πυρκαγιές μέσα στο στήθος του κόσμου. Τώρα οι άρρωστοι ξεμπέρδευαν πολύ γρηγορότερα μέσα σε αιμοπτήσεις. Και με τη νέα μορφή της επιδημίας, οι κίνδυνοι μετάδοσης μπορεί να μεγάλωναν. Στην πραγματικότητα, οι γνώμες των ειδικών δεν συνέπεσαν ποτέ ως προς τούτο. Καλού κακού όμως, το νοσηλευτικό προσωπικό εξακολούθησε να αναπνέει πίσω από μάσκες αποστηρωμένης γάζας. Εκ πρώτης όψεως, θα περίμενε κανείς έξαρση της επιδημίας. Αλλά καθώς τα κρούσματα της βουβονικής πανούκλας μειώνονταν, το αποτέλεσμα παρέμενε στάσιμο. Κάποια άλλα θέματα, ωστόσο, προκαλούσαν ανησυχίες, γιατί οι δυσκολίες των εφοδιασμού μεγάλωναν μέρα με τη μέρα. Μπήκε στη μέση και η κερδοσκοπία, και τα είδη πρώτης ανάγκης που έλειπαν από την κανονική αγορά εμφανίστηκαν στη μαύρη με αστρονομικές τιμές. Έτσι, οι φτωχές οικογένειες βρέθηκαν σε αξιοθρήνητη κατάσταση, ενώ οι πλούσιοι δεν στερήθηκαν σχεδόν τίποτα. Και μόλο που η Πανούκλα έκανε τη δουλειά της αμερόληπτα και αποτελεσματικά, αντί να τονίσει την ισότητα των συμπολιτών μας καταργώντας ακόμη και το συνηθισμένο εγωισμό, όξινε ακόμη περισσότερο στις καρδιές το αίσθημα της αδικίας. Εννοείται πως η αδιαφιλονίκητη ισότητα του θανάτου δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά αυτήν δεν την αποζητούσε κανείς. Και οι φτωχοί, που βασανίζονταν από την πείνα, σκέφτονταν όλο ένα και πιο νοσταλγικά τις γειτονικές πόλεις και τις επαρχίες, όπου η ζωή ήταν ελεύθερη και το ψωμί δεν πουλιόταν χρυσάφι. Γιατί, αφού δεν μπορούσαν να τους προσφέρουν επαρκή τροφή, πίστευαν, παράλογα έστω, πως έπρεπε να τους αφήσουν να φύγουν. Και έτσι άρχισε να κυκλοφορεί ένα σύνθημα, που άλλοτε το διάβαζες γραμμένο στους τοίχους και άλλοτε άκουγες να το φωνάζουν όταν περνούσαν ο μάρχης. Η αέρα, η ψωμί. Η ειρωνική αυτή διατύπωση έγινε αφορμή κάποιων διαδηλώσεων που διαλύθηκαν εν ρηπεί οφθαλμού, αλλά κανείς δεν παρέλειψε να επισημάνει το σοβαρό χαρακτήρα τους. Φυσικά, οι εφημερίδες στήρισαν κατά γράμμα την εντολή για αισιοδοξία πάση θυσία που τους είχε δοθεί. Κατά λεγόμενά τους, κύριο στοιχείο της όλης κατάστασης ήταν το συγκινητικό παράδειγμα ηρεμίας και ψυχραιμίας που έδινε καθημερινά ο πληθυσμός. Ωστόσο, μέσα σε μια πόλη αποκλεισμένη από παντού, όπου τίποτα δεν έμεινε κρυφό, κανείς δεν μπορούσε να χάψει το παράδειγμα που έδινε η κοινότητα. Και όποιος ήθελε να μορφώσει σαφή ιδέα για τη διαβόητη ηρεμία και ψυχραιμία, έφτανε να μπει στους χώρους της καραντίνας ή στα στρατόπεδα απομόνωσης που είχε οργανώσει η διοίκηση. Στην πόλη υπήρχαν όμως και άλλα στρατόπεδα, για τα οποία ο αφηγητής, λόγω ευσυνειδησίας και λήψη πληροφοριών από πρώτο χέρι, δεν μπορεί να πει περισσότερα. Το μόνο που μπορεί να πει είναι πως η ύπαρξη αυτών των στρατοπέδων, η μυρωδιά των ανθρώπων που αναδεινόταν από εκεί, οι πελώριες φωνές των μεγαφώνων κάθε διληνό, το μυστήριο των τοίχων και ο φόβος για αυτούς τους δύσφημους τόπους, πλάκωναν βαριά το ηθικό των συμπολιτών μας και πολλαπλασίαζαν την γενική αναστάτωση και τα στεναχώρια. Τα επεισόδια και συγκρούσεις με τη διοίκηση πλήθαιναν. Στα τέλη Νοεμβρίου, τα πρωινά ήταν πια παγωμένα. Μεγάλες νεροποντές ξέπλυναν το λιθόστρωτο με τα νερά τους, καθάρισαν τον ουρανό και δεν άφησαν ούτε ένα συννεφάκι πάνω από τους γυαλισμένους δρόμους. Ένας αδύναμος ήλιος έριχνε κάθε πρωί στην πόλη, ένα φως που σπίθιζε παγωμένο. Το βραδάκι όμως, ο αέρας ζέστανε λίγο. Ναι, έπρεπε να ξαναρχίσουν και η Πανούκλα δεν ξεχνούσε κανέναν για πολύ καιρό. Όλο το Δεκέμβρη η Πανούκλα περιπόλησε τα στήθη των συμπολιτών μας, καταβγάζοντας το κρεματόριο, επάντρωσε τα στρατόπεδα με σκιές που είχαν άδεια χέρια και δεν έπαψε να προχωράει με βήμα κοφτό και υπομονετικό. Οι αρχές είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους στα κρύα, περιμένοντας πως θα αναχέτιζαν αυτή την πρόοδο, όμως η Πανούκλα δρασκέλιζαν ενόχλητα τις πρώτες παγιερές ημέρες της εποχής. Χρειαζόταν κι άλλη αναμονή. Περιμέναμε όμως, μόνο επειδή είχαμε συνηθίσει να περιμένουμε και όλη η πόλη μας ζούσε χωρίς μέλλον. Thank you. Thank you. Αυτά ήταν τα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρόνη με την προσθήκη μέρους της Πανούκλας, έργο του Αλμπέρ Καμί, το οποίο διηγείται τα παράξενα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο Οράν, στην Αλγερία, μια γαλλική επαρχία, από το 1940 και μετά. Μαζί, συνοδεία δύο ωρών, γεμάτων περίεργων ήχων, μερικές φορές αποκαλούμενων και ως μουσική, για τη μέρα που έφυγε και την άλλη που έρχεται. Μια καινούργια φύγηση παλιάς ιστορίας ένα άλλο βράδυ, μετά από μέρες. Μέχρι τότε, προσέχετε το φως και απολαύστε το σκοτάδι.